0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, jest niedziela, 26 stycznia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dawid Kubacki, najlepszy w pierwszej serii zawodów Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Kamil Stoch, trzeci. W Polsce wprowadzone są procedury, które mają zapobiec zachorowaniom na koronawirusa, zapewnia szef sanepidu. Pasażerowie na lotnisku dostają specjalne karty lokalizacyjne pasażera, żebyśmy wiedzieli, że w momencie, kiedy cokolwiek się wydarzy, to będziemy o takim potencjalnym pacjencie wiedzieli. Ponad 200 byłych więźniów weźmie jutro udział w uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Ja w każdym roku zawsze mówię, może to jest ostatni raz, muszę tam być. Wielkie skakanie w Zakopanem. Trwa konkurs indywidualny Pucharu Świata. Przed nami druga seria. Bardzo dobrze skaczą biało-czerwoni. W pierwszej serii zobaczyliśmy pięciu Polaków. Najlepszy był Dawid Kubacki, trzeci jest Kamil Stoch. Zawody na Wielkiej Krokwi obserwuje Kuba Nieziński. A jeszcze w dziesiątce jest Piotr Żyła, który zajmuje miejsce siódme. Dawid Kubacki, 140 metrów i to jest najdłuższa odległość pierwszej serii. Stefan Laje za jego plecami. Kamil Stoch na miejscu trzecim, 137,5 metra. Stefan Kraft, czwarty. Kobayashi na miejscu piątym. No i druga seria zapowiada się gorąco. Początek o 17:08. Kuba Niziński, dziękujemy. Relacja z konkursu w Zakopanem za chwilę w naszej sportowej audycji Trzecia strona medalu. Dzięki odpowiednim działaniom koronawirus nie powinien rozprzestrzenić się masowo w Europie, zapewnia główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas apeluje, żeby nie panikować, bo służby sanitarne stale monitorują sytuację. Szef sanepidu przypomniał w TVP Info, że w Polsce wprowadzone już zostały procedury, które mają zapobiec zachorowaniom na nowego wirusa. Bardzo precyzyjną analizę podróżnych, którzy lądują z Chin na naszych lotniskach. Na przykład każdy pasażer jest już na samym wstępie poinformowany o tym, że musi zgłosić niepokojące objawy personelowi pokładowemu. Nasi pasażerowie na lotnisku dostają specjalne karty lokalizacyjne pasażera, żebyśmy wiedzieli, że w momencie, kiedy cokolwiek się wydarzy, to będziemy o takim potencjalnym pacjencie wiedzieli. Inspekcja sanitarna i graniczna jest poinformowana o tym, że w danym terenie znajduje się pacjent, który potencjalnie mógł mieć styczność. I poddajemy go kontroli. Według najnowszych informacji chińskich władz koronawirusa potwierdzono 2000 osób, 56 zmarło. Kolejne zarażenia stwierdzono poza granicami Chin. O trzecim przypadku poinformowano w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w Japonii wirusem zaraziła się już czwarta osoba. Ponad 200 byłych więźniów weźmie jutro udział w uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W przeddzień obchodów grupy ocalonych dzielą się wspomnieniami z setkami dziennikarzy z całego świata, którzy przyjechali do Oświęcimia relacjonować uroczystości. Maria Herl, która do niemieckiego obozu trafiła jako dwulatka, mówiła, że obecność w miejscu pamięci jest jej obowiązkiem. Ja w każdym roku zawsze mówię, może to jest ostatni raz. Muszę tam być. Ja cieszyłam się zawsze i cieszę się, jak spotykam tych ludzi, którzy co roku widzę. I boli mnie, jak się okazuje, że ten niestety umarł. Na jutrzejsze uroczystości poza ocalonymi przyjedzie ponad 60 delegacji reprezentujących państwa i organizacje międzynarodowe. Relacje w naszych serwisach, a na portalu polskieradio24.pl będzie specjalny serwis w czterech wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki i hiszpański. Można będzie na nim obejrzeć przejmujące relacje filmowe i fotograficzne poświęcone nazistowskiemu obozowi zagłady Auschwitz-Birkenau. Unia Europejska zaoferowała pomoc Turcji, którą nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Liczba ofiar kataklizmu wzrosła do 36, ponad 1600 osób zostało rannych. Komisja Europejska przesłała władzom w Ankarze zdjęcia satelitarne z unijnego systemu obserwacji ziemi Copernicus. Z Brukseli Beata Płomecka. Dane z systemu przekazywane są w czasie niemal rzeczywistym. Zdjęcia satelitarne mają pomóc w akcji poszukiwawczo-ratunkowej, która jest kontynuowana w Turcji, ponieważ pod zawalonymi budynkami mogą być nadal uwięzieni ludzie. Komisja Europejska poinformowała, że Centrum Reagowania Kryzysowego, które działa 7 dni w tygodniu, jest w stałym kontakcie z władzami w Turcji. Jeśli Ankara zdecyduje się aktywować klauzulę solidarności, wtedy Europejskie Centrum będzie pierwszym punktem kontaktowym. Do niego będą spływać oferty z unijnych krajów, a Komisja Europejska będzie koordynowała pomoc w porozumieniu z Turcją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie. No, dobrze. W Australii zaczyna się drugi tydzień Australian Open. Działo się dla nas różnie i dobrze, i źle. Mam nadzieję, że będzie w stanie pokazać jeszcze więcej, ale już tak naprawdę z samego wyniku jestem bardzo zadowolony, bo jakby ktoś mi powiedział, że będziemy w czwartej rundzie, to bym nie uwierzył, po prostu. Mówił trener Igi Świątek Piotr Szerzbutowski. Emil Sajfuddinow. Ostatnio słyszeliśmy o nim mniej, ale przecież w tym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata i szykuje się do złota. Fajny sezon był 2019 i wywalczyłem brąz i z tego się cieszę, a w tym roku będziemy walczyć o ten tytuł Mistrza Świata i zobaczymy, co wyjdzie. Wczoraj minęło dokładnie 25 lat od słynnego incydentu na Selhurst Park w Londynie. Kto pamięta, co, o co chodziło? Podpowiemy. When the seagulls follow the trawler. Mewy podążają za kutrem, bo myślą, że sardynki zostaną wrzucone z powrotem do morza. Dziękuję bardzo. Thank you. Taki wątek rybacki w trzeciej stronie medalu. Wrócimy do tego w pierwszej godzinie audycji. A żeby ochłodzić rozgrzane od skoków głowy, zaproponujemy coś innego. Brzmi świetnie. Poprawia się samopoczucie, poprawia się odporność, poprawia się stan skóry. Jest wpływ ewidentny na poprawienie krążenia. Są dowody na to, że w jakimś stopniu obniża poziom cukru, czyli pomaga regulować sprawy związane właśnie z tą gospodarką cukrową insulinową. I dodajmy, że nie chodzi o butelkę wina. To nie wszystko, bo będzie i o piłce nożnej, będzie o Super Bowl. Naszym gościem będzie Natalia Partyka. Od czwartku przecież olimpijka, która pojedzie do Tokio grać w ping-pong. Tenis stołowy niektórzy wolą. Będziemy też dla rozluźnienia atmosfery rozmawiać z gościem o hokeju, podwodnym hokeju. No i prosimy do nas dzwonić w każdej sprawie sportowej, sprawie również tego podwodnego hokeja. Naprawdę w każdej sprawie, a my najciekawsze telefony postaramy się nagrodzić książką. A zatem 22 i 7 trójek, Piotr Łodej czeka, 22 i 7 trójek, może o skokach, może o hokeju, może o piłce nożnej, może o tenisie stołowym. Zobaczymy. Zaczynamy. Zaczynamy od skoków narciarskich. W Zakopanem trwa przecież konkurs indywidualny Pucharu Świata, do którego do pierwszej serii przynajmniej przystąpiło 5 Polaków. Pod wielką krokwią jest Kuba Nidziński. Kuba, ilu Polaków wystąpi w drugiej serii? Czy dzisiaj jest szansa na zwycięstwo? 3 Polaków wystąpi w drugiej serii. Co najważniejsze, Dawid Kubacki prowadzi po tej pierwszej serii. Kamil Stoch jest 3. Na 7 miejscu Piotr Żyła i tutaj naprawdę będzie bardzo gorąco. A te gardła, 25 tysięcy gardeł będą dodatkowo krzyczeć wtedy, jak Polacy pojawią się na belce. Stefan Laje, który jest groźny na miejscu 2. Stefan Kraft na miejscu 3. 4. Ryoyu Kobayashi, a więc ta druga seria zapowiada się fantastycznie. No fantastycznie, czekamy. Jesteś na łączach, jesteś naszymi oczami tam na miejscu, będziemy się z tobą łączyć. No i mam nadzieję, że piękną klamrą również zepniemy to, co będzie się działo na koniec, bo liczymy przecież na zwycięstwo w tym turnieju. To jeszcze sporty zimowe, bardzo dobry występ w biatlonie Moniki Hojnisz-Starengi. Polka w Pokliuce zajęła 4. miejsce w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km. Spudłowała na strzelnicy tylko raz, a do zwyciężczyni Szwedki Hanny Eberg straciła 37 sekund i pół. Jeszcze. Można dodać, Kamila Żuk była 17. Wśród biatlonistów bieg ze startu wspólnego na 15 km wygrał Francuz Philon Maillet. 5. miejsce Martina Furkada, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. A Natalia Maliszewska wczoraj zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w short tracku, a dzisiaj była 6. na dystansie 2 razy dłuższym, to znaczy wczoraj brązowy medal na 500 metrów, dzisiaj 6. miejsce na 1000 w Debreczynie triumfowała Holenderka Suzanne Schulting. Także 6. miejsce naszych saneczkarzy, dwójki Wojciecha Chmielewskiego i Jakuba Kowalewskiego, zwyciężyli Łotysze Putins i Marcinkiewicz. I kończąc wątek zimowy, Amerykanka Michaela Schifrin odniosła 66. zwycięstwo w alpejskim Pucharze Świata. Wygrała super gigant w Bansko. W slalomie narciarzy w Kitzbühel wygrał Szwajcar Daniel Jüll. W Australian Open najważniejsze informacje dotyczą wielkich tenisa. Do ćwierćfinału awansowali Novak Djokovic i Roger Federer. Serb w 3 setach wygrał z Argentyńczykiem Schwarzmanem, a Szwajcar, dla którego jest to 15. ćwierćfinał w Melbourne, w 4 setach odprawił Węgra Fuczowica. W rajdach samochodowych śmigali w Monte Carlo. Pierwszą rundę wygrał Belg Thierry Neuville. Drugie miejsce zajął Francuz Sébastien Ogier, a trzeci Brytyjczyk Elfyn Evans. I dobra informacja jest taka, że Ojt Tanak i jego pilot wyszli ze szpitala, bo trzeba przyznać, że wypadek Tanaka był niesamowity. Kiedyś, pamiętasz, wylądował w jeziorze, teraz fruwał gdzieś nad drzewami, także lubi szybko jeździć. Konstrukcja samochodu się sprawdziła i załodze nic się nie stało. W plus lidze siatkarzy w meczu na szczycie Werwa Warszawa pokazała miejsce w szeregu rywalom z Jastrzębskiego Węgla. 3-0, a MVP meczu został Piotr Nowakowski. I piłka nożna jeszcze na koniec. Na Wyspach Brytyjskich grają w czwartej rundzie Pucharu Anglii. Manchester City pokonał 4-0 Fulham, a Manchester United gra Stanmer i prowadzi 6-0. No więc tak, życzymy naszym skoczkom dalekich lotów. Ciekawe, jak spisują się nasi słuchacze, którzy wygrali u nas kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt. To było w sumie biletów na konkursy w Zakopanem. Może jak już będą wracać, poprosimy o telefony. Będziemy na łączach z Kubą Nizińskim. Będziemy sprawdzać, co dzieje się na skoczni w Zakopanem. A na razie, dołączając się do życzeń, żeby daleko latali, życzymy, żeby daleko skakali. Minut już prawie po godzinie 17, to trzecia strona medalu. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. W kraju żyjemy skokami narciarskimi. Świat interesuje się między innymi tenisem. Za nami pierwszy tydzień wielkosztomowego Australian Open. A rękę na pulsie trzyma Krzysztof Łoniewski. Podsumowując pierwszy tydzień turnieju w Melbourne, oczywiście oddajemy w pierwszej kolejności głos Idze Świątek. Nastolatka z Warszawy robi na antypodach małą furorę. W pierwszej rundzie pokonała nieco niżej notowaną Timea Babosz, potem już wyżej klasyfikowane doświadczoną Carla Suarez Navarro i Donę Vekić. Posłuchajmy, co powiedziała Iga w wywiadzie dla Eurosportu po wczorajszym meczu z Chorwatką. Szczerze mówiąc, ciężko streścić tak długi mecz, ale no, na pewno jestem przeszczęśliwa i nie wychodziłam na ten mecz jako faworytka, więc nie miałam żadnych oczekiwań w stosunku do siebie, więc tym bardziej cieszę się, że udało mi się wygrać z tak doświadczoną zawodniczką i z takiej pozycji underdoga, więc w ogóle to jest dla mnie niesamowite i mam nadzieję, że kolejny mecz tak samo się potoczy dla mnie. Teraz na drodze Polki staje Annette Contaveit. Może niespecjalnie rozpoznawalna, ale solidna i do tego wrażenie musi robić to, co zrobiła w poprzedniej rundzie z imponującą formą usyłku ubiegłego roku Belindą Bencic. Dała ugrać Szwajcarce ledwie jednego gema w dwóch setach. Świątek już rywalizowała ze Stonką. Przed rokiem przegrała z nią po zaciętym spotkaniu w Cincinnati. Jeśli dobrze pamiętam ten mecz, to grałyśmy dość wyrównany tenis. Zabrakło mi kilku ostatnich piłek i wydaje mi się, że byłam na takim poziomie zmęczenia już w Cincinnati, że to był głównie powód, dla którego przegrałam ten mecz. I pamiętam, że byłam zadowolona ze swojego tenisa, więc może taktyka będzie podobna, nie wiem, bo tym zajmie się mój trener, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Powodzenia, Iga. Jej mecz na Melbourne Arena niestety w środku nocy. Oby warto było ją zarwać. Poniżej oczekiwań wypadł Hubert Hurkacz. Imponował formą w turniejach rozgrzewkowych przed Australian Open. Potrafił pokonać nawet Dominika Thiema, a w pierwszym tegorocznym szlemie z bólem przebrnął pierwszą rundę. W drugiej nie miał większych szans z przeciętnym reprezentantem gospodarzy Johnem Millmanem. Były na pewno szanse w tych pierwszych setach. W trzecim secie też tak naprawdę byłem blisko wyrównania stanu gry i może wtedy by się coś zmieniło. Myślę, że wtedy mógłbym wejść na falę wznoszącą i zacząć dużo lepiej grać. Niestety nie udało się i trzeba przyjąć to doświadczenie i iść do przodu. Gdybał po tym spotkaniu Hubert, rozczarowana swoim występem była także nasza najwyżej klasyfikowana tenisistka. Magda Linette odpadła już w pierwszej rundzie z niżej notowaną Arantxą Rus. Nic dziwnego zatem, że udzielała pomeczowego wywiadu łamiącym się głosem. Jestem bardzo zawiedziona, że był jeden z gorszych moich meczów na wielkim szlemie, więc no, jestem bardzo zawiedziona. Było widać, że do takiej optymalnej formy dużo mi brakuje. Kiedy jest taki mecz, powinnam to dokończyć na swoją korzyść. Jest to bardzo smutne. Trzeźwo oceniła swój występ Linette. Z turniejem pożegnała się już także, można powiedzieć, w połowie nasza Karolina Woźniacka. Dunka, chętnie przyznająca się do polskiego pochodzenia, też miała łzy w oczach, bo porażka w trzeciej rundzie z Ons Jabeur była jej ostatnim występem w karierze. Dużo emocji, dużo odczuć, których na razie nie potrafię opisać. Mnóstwo ekscytacji, trochę smutku, trochę wspomnień od czasu, kiedy byłam dzieckiem, do teraz. Uczucie, że z jednej strony to wszystko minęło szybko, z drugiej, że to jednak był bardzo długi czas. Gracze podchodzili do mnie i gratulowali. Świadomość, że ich opuszczam, jest dla mnie wyjątkowa. Tak o swoich emocjach po ostatnim meczu w karierze mówiła Woźniacka, karierze imponującej, okraszonej jednym wielkoszlemowym triumfem właśnie w Australii, 30 zwycięskimi turniejami rangi WTA i prowadzeniem w światowym rankingu. W turnieju pani nie grają także leciwa Serena Williams i broniąca tytułu Naomi Osaka, przed którą chyba jeszcze nie jedno ważne zwycięstwo. Jej do skóry dobrała się inna wschodząca gwiazda kobiecego tenisa, zaledwie 15-letnia Cori Gauff. W rywalizacji panów, bez większych niespodzianek, wielka trójka, Nadal, Djokovic i Federer, ostrożnie szafuje siłami i stara się spędzać na korcie jak najmniej czasu. Prawdziwe granie zaczyna się przecież po niedzieli. Dodajmy jeszcze, że Łukasz Kubot i Iga Świątek zagrają w kolejnej rundzie mixta, natomiast no, Kubot i Marcelo Melo odpadli z turnieju deblowego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna hear is, are you mine? space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Dwadzieścia sześć minut po godzinie 17:00 na chwilę przenosimy się do Zakopanego. Jak wygląda sytuacja, Kuba? 10 Polaków jeszcze na skoczni, 10 zawodników jeszcze na skoczni i wszystko będzie jasne, ale teraz Konstantin Schmidt na prowadzeniu, Markus Eisenbichler na miejscu drugim, Pius Paszke na miejscu trzecim, a ta informacja numer jeden to oczywiście Dawid Kubacki na prowadzeniu po pierwszej serii, Kamil Stoch na miejscu trzecim i temperatura nam teraz będzie rosła. I będziemy czekać aż do ostatnich skoczków, połączymy się wtedy oczywiście z Kubą z Zakopanem, a teraz oddajmy głos Państwu. Z tego co się orientuję, to w tej chwili wyodrębniła się odrębna dyscyplina, która się nazywa właśnie ping-pongiem, która różni się od tenisa stołowego między innymi kształtem rakietki, rakietkami, sposobem liczenia punktów i tak dalej. Także jakby no w tej chwili mamy dwie różne dyscypliny. Jedna to nazywa się tenis stołowy, a druga właśnie ping-pong. I z tego co się orientuję, to również w ping-pongu, a nie w tenisie stołowym również są organizowane imprezy typu Mistrzostwa Świata i tak dalej. A Igrzyska Olimpijskie w ping-pongu, tego jeszcze chyba nie mamy. No, zawsze wszystko przed nami. A co mamy? Możemy mieć na przykład hokej podwodny. Zapowiadaliśmy, że dzisiaj poruszymy ten temat i będziemy mówić o tej dziwnej dyscyplinie sportu. W studiu Bartek Borowicz. Witam. Dobry wieczór, Bartku. Zawodnik Szuwarów Ostrzeszów? Tak. Ach, fantastycznie. Szuwary Ostrzeszów, jak, prawda? To brzmi? Taka nazwa dla komentatorów zagranicznych. W Wikipedii jest powiedziane, że to niekontaktowy sport rozgrywany na basenie, na głębokości mniej więcej 2-3 metrów i grają dwie sześcioosobowe drużyny. Jak niekontaktowe? To ja ci pokażę tą łusinę. Twoja głowa rozbita. Tak, trochę głowa jest rozbita, bo wracam z turnieju. Wczoraj odbył się turniej nazwany Gorączka Sobotniej Nocy w Gdańsku i no, są małe obicia, że tak powiem, ale krzywdy sobie nie robimy. Ale graliście, rozumiem, bo sądząc po nazwie, no to tańczyliście bardziej. Nie, graliśmy calusieńki dzień. To jest tak, że ten sport jest na tyle niszowy w Polsce, że zjeżdża się, mamy 3 turnieje w roku, zjeżdżają się wtedy wszystkie ekipy, no i decydujemy o tym, kto jest najlepszy w kraju. Dobra, chodzi oczywiście o to, żeby pokonać przeciwnika, żeby strzelić mu więcej goli, żeby krążek umieścić w bramce. No jak krążek pod wodą... Chyba każdy z nas czymś próbował kiedyś, nie wiem, rzucić pod wodą, no to nie wychodzi. No jak krążek, to też kij, prawda? No tak, i ten krążek waży jeszcze, dodam wam, 2 kg mniej więcej. Państwo nas nie widzą, ale wam pokażę, mamy takie kijki, one mają z 20 cm, zrobione są z tworzywa i tymi kijkami ten krążek przesuwamy. Tacy najlepsi zawodnicy to tak na kilka metrów są w stanie ten krążek, że tak powiem, pod wodą odbić, wznieść, że on nie leci po dnie, tylko jakby się unosi... Przelobować cię mogą, o. Taka sztuczka. Takie potrafią ci zawodnicy robić rzeczy. Mamy takie rękawiczki specjalne, ochronne, które sprawiają, że ręce nie cierpią i czepki na uszy, żeby właśnie też uszy były odpowiednio chronione. Do tego płetwy, prawda? Do tego płetwy, rurka, maska. No i heja, jedni mają białe kijki i czepki, drudzy czarne, jest biali na czarnych, 6x6 i lecimy. A bramki są małe? Czy bramki są małe? No. Bramki mają kilka metrów, ze 3 metry, tak. Okay. Ale są to tylko... One są na dnie, bramki są na dnie. Możesz się położyć w bramce, tylko że co chwilę i tak musisz wypłynąć po powietrze, więc jakbyś się nawet chciał położyć w bramce, żeby ją zablokować, no to i tak co chwilę będziesz jednak musiał wypłynąć po powietrze i wrócić znowu na dno. O właśnie, chciałem o to zapytać, bo nie wiedząc nic o hokeju podwodnym, przez chwilę wydawało mi się, że może gracie z powietrzem, z butlami na plecach, żeby po prostu walka toczyła się cały czas. Tymczasem okazuje się, że tutaj nie dość, że walczysz z przeciwnikiem, który może cię za spodnie złapać i nie pozwolić wypłynąć, to jednak musisz po to powietrze wypłynąć. No tak, to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Musisz co chwilę wypłynąć po powietrze i no i z powrotem pod wodę. No, no tak, tak. Ale poławiacze pereł w Polinezji, z tego co słyszałem, to no, mogą być pod wodą nawet 10 minut, więc jakie są rekordy? rekordy w waszym przypadku? Nie wiem, jakie są rekordy, bo tego nie mierzymy. Natomiast tutaj jest też tak, że czasami nie musisz siedzieć mega długo, natomiast ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy wejść pod tą wodę, wejść do akcji, pomóc podać koledze i rozprowadzić ten krążek, no i ostatecznie strzelić gola. Bo czytaliśmy o takiej sytuacji, że sam na sam z bramkarzem już masz strzelać, a to musisz... nawet nie możesz być, nawet sam na sam z bramką możesz być. Czasami ci zdarzyło i mi się. Trzeba to. Się wyłowić. Sam się musisz wyłowić. Tak. I wtedy to ten krążek podpływa przeciwnik, zabiera i akcja się przenosi pod bramkę rywala. I płetwą już nie kopniesz. Podczas rozmowy z Radosławem Nawrotem z Gazety Wyborczej powiedziałeś: nie znałem jeszcze wszystkich sztuczek hokeistów pozwalających dłużej przebywać w zanurzeniu pod wodą. Jakie są sztuczki pozwalające? Ja bym chętnie poznał. No są takie, ale to nie na antenę. No dlaczego? Nie. Nie, dobrze. Okej, dobra, mówi nie, ale... to nie. A zaśnięcie pod wodą? No, nie zdarzyło się jeszcze. Jakieś omdlenie raz się zdarzyło, że faktycznie ktoś przesadził. Za dużą ambicję miał. Tak. No ale to, tak jak wam wspomniałem, tam nie ma za bardzo urazowości i raczej jest bezpiecznie. No właśnie, szerzymy tą dyscyplinę w Polsce. Ja akurat jestem jedną z tych osób, które może nie są najlepszymi hokeistami, ale... propagatorami. Ale tak, bardzo propaguję ten sport i jestem zakochany w tym sporcie i powstają powoli kolejne drużyny w kolejnych miastach i tych dużych, i tych małych, bo mój Ostrzeszów to jest 15-tysięczne miasteczko. Coraz więcej zawodników gra, no i rozwijamy ten sport powoli. Ale skąd w ogóle pomysł na taką dyscyplinę? Jak to powstało? Czy nagle na jakimś lodowisku stopnią lód i wszyscy się zapadli i nagle wpadli na pomysł, że może tak to wszystko wyglądać? Kiedy to się zaczęło? Legenda głosi, że to były lata 60. poprzedniego wieku i francuscy bądź brytyjscy żołnierze w ramach ćwiczeń na basenie zimą, żeby się nie nudzić, wymyślili sobie grę. I zaczęli ten hokej podwodny uprawiać. W Polsce ten sport jest dosyć świeży. Ten turniej, który się wczoraj odbył w Gdańsku, gorączka sobotniej nocy, notabene wygrany przez gospodarzy, był 8. edycją. Foki Gdynia, tak. Bałtyckie Foki Gdynia to są mistrzowie Polski i zwycięzcy wczorajszego turnieju. Jak wyglądają takie treningi? No, jakieś pachołki ustawiacie na dole? Nie, stawiamy dwie bramki po jednej stronie basenu i po drugiej i dzielimy się po równo i czarni na białych. No i po prostu gramy mecze między sobą. Bartek, no a mówisz, że jesteś zakochany w tym sporcie, a jakbyś tak. To są najtrudniejsze pytania, ale jakbyś miał w kilku zdaniach powiedzieć, co w tym sporcie jest fajnego? Oprócz tego, że jest rywalizacja, że zanurzacie się w basenie, że trzeba trenować po nocach, bo nie ma basenów wolnych i tak dalej. Znaczy, jest to na pewno zdrowe. Ja prowadzę dosyć rock'n'rollowy tryb życia, więc to hokej pozwala mi utrzymać formę zdrowotną. Plus palisz? Trochę tak, no. No to niedobrze. Dłużej by pod wodą wytrzymał. No właśnie okazuje się, że ci, myślałem, że ci tęsi palący będą krócej wytrzymywać, okazuje się, że właśnie w Fokach to tam wielu takich jest, a mistrzami zostali. Więc jest to na pewno zdrowe. Natomiast przez to, że ten sport nie jest masowy, mam wrażenie, że też ekipa, która uprawia ten hokej podwodny w Polsce, to jest taka jedna wielka rodzina. Niech to nie zabrzmi jakoś górnolotnie. Tak po prostu jest, że my się spotykamy te 3 razy w roku. Wszyscy się znamy już i każdy każdemu pomaga, podpowie tym słabszym, jak grać, żeby byli lepsi, więc nie ma takiej niezdrowej rywalizacji, nie ma pieniędzy w takim złym znaczeniu, więc jest bardzo rodzinny ten sport. Tyle. Przyjemność po prostu pływania, przyjemność tego, że widzisz, jakie robisz postępy w tym sporcie. Tak naprawdę z treningu na trening widzisz kolejne rzeczy, jako że to jest, uczysz się tego od zera, widzisz, że jesteś coraz lepszy z zawodów na zawody. No i świetna przygoda po prostu. A gdzie na świecie jest najbardziej rozwinięty ten sport? W Europie na pewno Francja, Turcja, Wielka Brytania, a poza Europą Australia, Nowa Zelandia. Ciekawe. Spróbujesz. Tego, co wiem, no byłeś tak podekscytowany wcześniej, że wyobrażam sobie, że spróbujesz. Ja zapraszam w ogóle, no wiesz, na trening. W Warszawie też zaczęła jakaś tam mała grupa hokeistów podwodnych się organizować, także macie tutaj z Myśliwieckiej, myślę, całkiem blisko na basen. I ostatnie pytanie, Bartek, powiedz, czy ludzie patrzą się na was, będąc na basenie, jak na takich frików i czy zdarza im się zmienić to nastawienie, że patrzą jak na wariatów, a potem okazuje się, że nie tacy do końca wariaci. To nawet nie na basenie, po prostu każda osoba, której mówię, że uprawiam hokej podwodny, to ma taki wielki znak zapytania zamiast oczu przez chwilę. Ja też, jak usłyszałem, że będziemy mieć w Ostrzeszowie hokej podwodny, to tak zareagowałem. Natomiast też na basenie niewiele widać, bo musisz mieć kamery pod wodą i to wtedy ma sens, więc na basenie z takimi reakcjami się nie spotykamy, ale tak, prawie każdy reaguje zaskoczeniem, kiedy mówimy o hokeju podwodnym. A to piękny sport i zanim podziękuję, to piękny sport, gorąco zachęcam do powstawania kolejnych osób, do dołączania drużyn. Są w kilkunastu polskich miastach, także niech ta nasza rodzina jest coraz większa. Dziękuję bardzo. Kto wie, że grzmoty myśliwiecka, to może też zabawimy się w ten hokej podwodny. Kapitana już mamy, Tomek. Bartek, dziękujemy Ci bardzo za wizytę w studiu, za propagowanie tego sportu i na pożegnanie. Jakby też z szacunku zagramy Wam, Tobie, Szuwary. Zdążyliśmy powiedzieć, jak w zasadzie oni, szuwary, no i musimy przenieść się do Zakopanego, tam zostało na skoczni trzech ostatnich skoczków, no i czekamy na zwycięstwo. Halo Kopuła, oddajemy Ci głos. Bo teraz trąby i coraz głośniej. Na górze jest ten, którego tutaj wszyscy kochają. Kamil Stoch, daleko, Kamil Stoch wysoko, ale daleko ta zielona linia. Kamil Stoch daleko, jest, będzie dobrze. Brawo, Kamil Stoch. To oznacza, że będziemy mieć podium, to już na pewno, a przecież na górze mamy jeszcze naszego pilota tego sezonu, Dawida Kubackiego. I spoglądam na tę odległość, 140 metrów, Kamil Stoch znowu zadziwił. On skakał dobrze, ale nie bardzo dobrze. Dzisiaj jest bardzo dobrze, 140 metrów Kamila Stocha, 19,5. On jest absolutnie profesorem, jeżeli chodzi o styl skakania, o to, co najpiękniejsze w tych lotach, bo Kamil Stoch spojrzał tylko teraz na tablicę wyników i z oczekiwaniem widzi tę złotą linię, pędzi do góry i Kamil Stoch obejmuje prowadzenie. Publiczność szaleje, ależ tutaj teraz nam się zrobiło, ależ teraz będzie ciekawie. Dwóch biało-czerwonych na podium. Czy to możliwe? Czy to realne? No oczywiście, że tak, bo przecież na górze jeszcze mamy Dawida Kubackiego i tylko może namieszać im teraz Stefan Laje, który jest mocny, który się pokazuje daleko w zawodach Pucharu Świata, w klasyfikacji generalnej, ale Laje bliżej tej zielonej linii, to oznacza, uwaga, uwaga, Dawid Kubacki, jeżeli zrobi swoje, to możemy mieć pierwsze i drugie miejsce. Kamil Stoch teraz na prowadzeniu, Stefan Kraft na miejscu drugim, Karl Geiger na miejscu trzecim, spoglądam wysoko, także Piotr Żyła na miejscu szóstym. Malaje, 134 metry. Chyba Niemiec nie wytrzymał tej presji polskiej publiczności. W pierwszej serii 139 metrów. Niezadowolony Laje. Niemiec na miejscu trzecim, a więc Kamil Stoch będzie co najmniej drugi. Stefan Kraft będzie co najmniej trzeci. A co na to odpowie Dawid Kubacki? Jakub Wolny przed dzisiejszym konkursem mówił, że ta publiczność, jeżeli są skoczkowie w gazie, jeżeli mają w nogach petardy, to może tylko pomóc, a Dawid Kubacki jest w gazie bez wątpienia. On od turnieju czterech skoczni nie schodzi z podium. On jest blisko, ależ wysoko, ależ leci, ale bliżej, bliżej. Wydawało się, że wyszedł z progu z pełną petardą, że leciał gdzieś tam w bok go znosząc i że poleci daleko. A to 133 metry może nie wystarczyć do podium, ale jedno jest pewne, wygrywamy dzisiejszy konkurs, bo Kamil Stoch jest na miejscu pierwszym. Stefan Kraft na miejscu drugim. Stefan Laje teraz na miejscu trzecim, a Michał Doleżal nie uwierzył w to, spoglądając na ten skok, że on wyskoczył, poleciał jak petarda w powietrze. 133 metry. Teraz uwaga, uwaga. Które miejsce Dawida Kubackiego? Dawid Kubacki trzeci, a więc dwóch Polaków na podium. Pierwszy Kamil Stoch, Stefan Kraft na miejscu drugim, Dawid Kubacki dalej nie schodzi z podium. Brawo Dawid, brawo Kamil, brawo Polska, brawo Zakopane. I brawo Stefan Kraft również, bo przecież zdobył tutaj drugie miejsce w Zakopanem, ale rzeczywiście fantastyczny występ Polaków. Widzimy teraz na ekranach, jak bardzo cieszy się Kamil Stoch, jak cieszy się Dawid Kubacki. No, trochę mniej się cieszy, bo jednak to Kamil dzisiaj wygrał, ale zapewne to nie będzie miało najmniejszego znaczenia dla polskich kibiców w Zakopanem, bo oni lubią, jak wygrywa Polak, Polska musi być najlepsza, no i dzisiaj w Zakopanem najwyraźniej jest. Także dziękujemy Kubie za te ostatnie sekundy i minuty konkursu w Zakopanem. Będziemy jeszcze do Zakopanego wracać, więc teraz na chwilę odpocznijmy, a potem cofniemy się o 25 lat. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. W jaki sposób sędzia używa gwizdka pod wodą? A, pytanie bardzo zasadne, bo odpowiedź może być niejednoznaczna, ale nasz gość Bartek Borowicz jeszcze został z nami na chwilę, oglądając skoki w Zakopanem. W związku z tym jest szansa, żeby od razu odpowiedział, w jaki sposób sędzia pod wodą gwizdzie. Sędzia nie ma gwizdka pod wodą, natomiast pod wodą jest dwóch sędziów i jeżeli jest przewinienie, jest bramka lub faul, to sędziowie podnoszą rękę i trzeci sędzia, który jest na lądzie, naciska syrenę, którą słyszymy my pod wodą. Wtedy wszyscy wypływamy, akcja jest przerwana i dopiero sędziowie z wody pokazują odpowiednimi gestami, czy padła bramka, czy jest faul, czy jest sporny, czy jeszcze jakaś inna sytuacja. Więcej pytań technicznych już dzisiaj, zdaje się, na nie nie odpowiemy, bo już z Bartkiem się jednak żegnamy. Bartek, dziękuję ci bardzo, dziękuję. Ale widzę, że nasza rozmowa odbiła się szerokim echem w całej Europie i na świecie. Dobry wieczór. Ja dzwonię, ponieważ wracam z turnieju hokeja podwodnego. Chciałbym wszystkich pozdrowić, którzy grają w hokej podwodny. Naprawdę to jest bardzo fajny sport. Pozdrawiamy. Oj, coś przypuszczam, że to zawodniczki Foki Gdynia. Zanim zaczniemy naszą cotygodniową wycieczkę po europejskich boiskach, to jak zwykle tradycyjnie pod koniec drugiej części naszej audycji, to zahaczymy o Wyspy Brytyjskie już teraz, bo warto przypomnieć o wydarzeniu, które w dużej mierze ukształtowało i zrewolucjonizowało Premier League. To było równo 25 lat temu i jeden dzień temu. 25 stycznia 1995 roku, mecz Manchester United z Crystal Palace. Way out, a little kick it short. Napastnik United Eric Cantona dostał czerwoną kartkę za kopnięcie kryjącego go obrońcy Richarda Shawa. Schodząc z boiska, obrażany z trybun przez fanów Palace, przeskoczył bandę reklamową i zaatakował wyzywającego go najgłośniej 20-letniego Matthew Simonsa ciosem kung fu. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Zachowanie Francuza było haniebne. Cantona tłumaczył się, że Simons, który był zwolennikiem faszyzujących ugrupowań, znieważał Francję. Ale na Brytyjczykach tego typu romantyczne uniesienia nie robiły wrażenia. Komentatorzy bali się, że 10 lat po tragedii na Heysel demon stadionowego chuligaństwa zostanie na nowo wybudzony. United soccer star Eric Cantona is charged with bringing the game into disrepute. To wydarzenie było tak doniosłe, że znalazło się na czołówkach serwisów informacyjnych. Sprawą zajął się Scotland Yard, a trener Sir Alex Ferguson chciał rozwiązać kontrakt z Cantoną. Koniec końców Francuz został zdyskwalifikowany na 8 miesięcy. Niezależnie od tego wydarzenia, po raz pierwszy cały świat żył Premier League. Liga angielska pojawiła się w najbardziej odległych miejscach na świecie. Tak kilka miesięcy temu dla Trójki mówił Michael Cox, dziennikarz między innymi Guardiana i ESPN. To be honest, that's almost a bit of a personal experience because I have a lot of family in New Zealand. To dla mnie było osobiste doświadczenie. Ponieważ mam sporą rodzinę w Nowej Zelandii, byłem tam na wakacjach, a to wszystko działo się przed erą internetu. Moja rodzina nie miała żadnego kanału, który pokazywałby Premier League, więc nie słyszałem żadnych wiadomości. Może dwa skróty. Oglądałem jakiś serwis w Nowej Zelandii i pierwszą informacją było to, że Cantona kopnął kibica. Dla mnie to była wielka chwila, bo Premier League wkroczyła na czołówki i zaczęła pisać swoją historię gdzieś indziej. Każdy, kto nie wiedział nic o Premier League, dowiedział się, kim jest piłkarz, który uważał samego siebie za filozofa, mówił o sztuce, filmie, literaturze. Czułem, że jest to coś innego, coś nowego. Ta chwila była świetna dla Premier League. Nie ze względu na to, że piłkarz stracił kontrolę i został zawieszony, lecz zaznajomiła ludzi ze zjawiskiem Premier League. Not just for the bad reasons of, you know, a player out of control and being banned, but it just introduced them to someone fascinating as Premier League. I nie można się z tym nie zgodzić. Relacjonowanie tej sprawy wykraczało daleko poza futbol. Interesowało ludzi niezainteresowanych sportem. Dzień po meczu Daily Telegraph przygotował dwie okładki. Jedną związaną z 50. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz, a drugą z atakiem Cantony. W tym czasie pobito rekord sprzedaży subskrypcji kodowanej telewizji Sky Sports. Bulwarówki dzień w dzień opisywały, kim dokładnie jest Cantona. Najbardziej intrygujący piłkarz, łamiący stereotypy. Tak wyglądała jego konferencja prasowa, na której wszyscy się spodziewali, że przeprosi kibica. When the seagull follows the trawler. Mewy podążają za kutrem, bo myślą, że sardynki zostaną wrzucone z powrotem do morza. Dziękuję bardzo. Thank you. Kiedy Cantona wrócił po 9-miesięcznej przerwie, był witany jak bohater, bo pamiętajmy, że Francuz był przede wszystkim znakomitym piłkarzem. I think maybe it's like a dream for some people. Myślę, że każdy z nas ma czasem potrzebę wymierzenia kopniaka komuś takiemu, chuliganowi. Ja to zrobiłem i czuję się świetnie, choć to był błąd. Happy. It was a mistake. Bo z upływem lat w pamięci fanów zacierają się gole, a Cantona strzelił ich ponad 150, a najcelniejszym kopnięciem Francuza okazuje się to w pierś Matthew Simonsa. Niemniej z czysto marketingowego punktu widzenia, tamten cios był krokiem milowym w kierunku potęgi Premier League. A więc z szacunku dla Cantony, kołnierzyki w górę, a temat hokeja podwodnego rozkręcił nam trochę audycję. Boruwa, który jest u was w studiu, właśnie powiedział, że Foki Gdynia wygrały, a to są Foki Gdańsk. Ale wiemy, dlaczego to zrobił. Zajęli czwarte miejsce i to ich zabolało najbardziej. Somebody, you know that I can use somebody, someone like you. Przypominamy, że w skokach narciarskich Kamil Stok wygrał indywidualny konkurs w Zakopanem. Trzecie miejsce Dawida Kubackiego, między nimi Austriak Stefan Kraft. A teraz o żużlu. Rosjanin Emil Sajfudinow w ubiegłym sezonie walczył o tytuł mistrza świata, musiał jednak uznać wyższość Bartosza Zmarzlika i zdobył ostatecznie brązowy medal. Z Emilem spotkałem się przed jego wylotem do Hiszpanii o bardzo wczesnej porze, bo zawodnik Unilesz, no to po prostu ranny ptaszek. No chyba ranny ptaszek jestem. Teraz trochę mniej latam, bo do Rosji nie jeździmy tak często, teraz bardziej z rodziną siedzimy tutaj. Teraz akurat okazja, żeby polecieć przed sezonem. Idziemy właśnie do Hiszpanii na obóz prywatny. Ma jakieś dwa kółka będą, jakaś krosówka przygotowana? Tak. Motor, bo już dawno nie jeździłem. Bardzo się cieszę, że zacznę jeździć na motorze i klimat pogodowy to będzie cieplej. Czeka nas fajna podróż. Potrafisz jednak te motory odstawić i trochę się zresetować i zapomnieć całkowicie i o żużlu i ściganiu? Ten okres po sezonie to trzeba je odpocząć i przygotować się fizycznie, czyli nabrać te siły, wytrzymałości, żeby później na motor jak usiadasz, żeby to wszystko jakby szło w dobrym kierunku. Twój synek rośnie jak na drożdżach. Czy on już jakieś przejawia zainteresowanie żużlem na przykład? Bardzo jest zainteresowany i widać, że coraz starszy, to bardziej jemu to odpowiada, pasuje, chociaż teraz to zapisaliśmy takie szkółki go w piłkę nożną i stara się też kopać piłkę, ale teraz wzięliśmy też jego motorek, także będziemy próbować, żeby on jeździł. Bardzo jest chętny. Ty jako tata chyba wolałbyś, żeby bardziej piłka, bezpieczniej. A to myślę, że każdy sport jest ryzykowny. Niech sam wybierze, ja tylko mu pomogę w tym, żeby co wybierze i będziemy patrzeć, jak będzie się rozwijał, w jakim sporcie. Emil, jak z perspektywy czasu patrzysz na ten sezon? No bo złoto z Unią Leszno, trzecie z rzędu, twoje czwarte, brązowy medal Mistrzostw Świata, Speedway of Nations z Rosją wygraliście w Toliatti. Będziesz zawsze miło wspominał, jak będziesz już dziadkiem takim siedzącym na emeryturze w bujanym fotelu. Fajny sezon był 2019 i dużo się działo i teraz jest nowy rok, nowy sezon i przed nami, także będziemy się starać po prostu wyciągnąć więcej niż w tym roku, a żeby nie było tylko mniej. Gdzie twoim zdaniem zabrakło czegoś, żebyś został już w zeszłym roku mistrzem świata? No bo to było realne. Gdzieś byłem słabszy, nie zdobyłem te ważne punkty, tak? Wiadomo, że 6 punktów to nie jest dużo do każdego turnieje dorzucić jeden punkt, to już masz mistrzostwo świata, ale to łatwo się teraz mówi, ale w trakcie to było bardzo ciężko. Wywalczyłem brąz i z tego się też cieszę, a w tym roku będziemy walczyć kolejny raz o ten cel, ten tytuł mistrza świata i zobaczymy, co wyjdzie. To teraz srebro, czy od razu pełna pula i złoto? Jakby mam cel cały czas, żeby zostać mistrzem świata, tak, ale nie chcę zapeszać nic, tylko chcę się przygotować, żeby spokojną mieć głowę i fizycznie się to czuć dobrze i wszystkie sprzęty, które mam, żeby siadałem i się cieszyć tylko z tej jazdy i walczyć na to, że te punkty. Wiadomo, że w tym roku są inne punktacje w Grand Prix, to wszystko będzie inaczej, trzeba będzie bardzo ważne, będą półfinały i finały i to trzeba na tym bardziej się skupiać. Dla ciebie ta zmiana punktacji to jest coś, co powinno było nastąpić? Powinno kiedyś było nastąpić, bo tak jak w każdej dyscyplinie są takie punktacje, nie ma wielkiego znaczenia, tylko trzeba i tak, jak chcesz mistrzem świata być, to musisz być najlepszy i w każdej rundzie być najlepszy, także jak najwyżej, żeby zostać. Kiedyś Mark Warren jeszcze żadnej rundy nie wygrał, ale został mistrzem świata. Ostatnio takie było zestawienie dekady najlepszych żużlowców, tam Tomek Golob i Jason Crump, ty się znalazłeś w tym, w końcu już trochę w tym cyklu Grand Prix jeździsz. A z tych mistrzów właśnie przeszłych, kto dla ciebie był takim wzorem? Dużo było takich i Adams, jego styl był bardzo dobry. Jak zacząłem jeździć Grand Prix, to on był bardzo dobry zawodnik, chociaż nie był mistrzem świata, tak? Crump bardzo był inny żużlowiec, inny styl miał, inny charakter, można powiedzieć. Golob był, nie mógł osiągnąć też celi tak szybko, jak on chciał, ale pracował i się doczekał. Tomek Suskiewicz dużo ci o Rickardsonie opowiada? Byliśmy u Toniego też i Toni zdradzał swoje tajemnice, jak on podchodził do zawodów. Nie będę jak Rickardson i ja staram się jakby posłuchać i próbować tego. I to bardzo miło, że mam cały czas z nim kontakt. Mam takie wsparcie od takich mistrzów, także bardzo się tego cieszę. Emil, kiedyś powiedziałeś, żeby zostać zauważonym w Rosji, to musiałbyś chyba zostać wystrzelony z rakietą w kosmos. Ale ostatnio widziałem, jakieś rankingi się pojawiły, gdzie zostałeś przez kibiców wybrany najlepszym sportowcem w Rosji. Może coś ruszyło, może Toliatti, gdzie Grand Prix się odbędzie w tym roku, też coś jeszcze ruszy. Są jakieś zmiany? Bo to jest jedyny sportowy kanał w Rosji. Miałem najwięcej głosów, dali mi nagrody, sympatię kibiców jakby. Bardzo miło mi, niektórzy ludzie, którzy nie znali, co to jest żużel, i na pewno poznali perspektywy na żużel, się nic nie zmieniło w Rosji, bo jak zostawaliśmy drugi raz mistrzami świata w Sonie i myślałem, że to się rusza, to niestety na razie jeszcze nie ruszy. No to naprawdę chyba jeszcze czekamy na odpalenie rakiety tej. Emil, czyli w tym roku Polska, Szwecja i Grand Prix to są te najważniejsze rzeczy? Polska, Grand Prix i kilka meczów w Rosji. Szwecja na razie nie. Taki sam plan jak do ostatniego lotu. Do wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam. A w drugiej godzinie zapraszamy i będziemy jeszcze raz w Zakopanem. Czekamy na Natalię Partyka. Będzie o Super Bowl, ligi piłkarskie w Europie. Proszę z nami zostać. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup Huawei Y7 2019 z czytnikiem linii papilarnych i obsługą dwóch kart SIM w wyprzedażowej cenie 549 zł, oszczędzając 90 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement